بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. کل میں نے آپ لوگوں کچھ روایتیں لکھوائی تھیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دروازے بند کروا دیے، صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ آپ نے چھوڑ دیا تھا، اس کو بند نہیں کروایا تھا. دو روایتیں آپ کے سامنے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور دوسرے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پہلی روایت کے بارے میں ابن حجر نے کہا اسناد ہو قوی، اور دوسری کے بارے میں کیا کہا ہے رجال ہوا فقات کہاں ہے. اب یہ روایتیں آپ کے سامنے ہیں، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کا دروازہ چھڑوایا تھا، ابو بکر یا علی؟ کس کا دروازہ چھڑوایا تھا، ان کا یا ان کا یا دونوں کا؟ دونوں کا چھوڑ دیا تھا، تو صرف ایک ہی کا نام کیوں لیا اس انہوں نے، ایک میں ایک کا نام اور ایک میں ایک کا نام. تو اس میں اب جمع کیا ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے، دونوں تدبیر کی صورت نکالی ہے کہ یہ دروازے بند کرنے کا واقعہ دو بار پیش آیا ہے، دروازے بند کرنے کا واقعہ دو بار پیش آیا ہے. پہلی بار جو آپ نے دروازے بند کروائے تھے وہ سب کے دروازے بند کروا دیے تھے سوائے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کے گھر کا ایک ہی دروازہ تھا جو مسجد کی طرف کھلتا تھا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ لیس لہ طریق غیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس دروازے کے علاوہ اور کوئی دروازہ نہیں تھا، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دروازے بند کروا دیے، صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ چھوڑ دیا تھا آپ نے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے دروازے بند کروا دیے تو لوگوں نے مسجد میں جلدی سے پہنچنے کے لیے کیا بنا لیے ہوں گے، خوخے بنوا لیے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے خوخے، تاکہ جلدی سے مسجد میں آ کر کے پہنچ جائیں. تو اس طرح سے لوگ جلدی آگے پہنچ جایا کرتے تھے. اس سے آخری عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے خوخے بند کروا دیے، صرف کس کا خوخہ باقی رکھا، صرف کس کا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سارے خوخے جو لوگوں نے کھول رکھے تھے وہ سارے بند کروا دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا. یہ تدبیر دی ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے. تو گیا کہ جو حدیث ہے لا یبقین فی المسجد باب الا سدا الا باب ابی بکر، یہاں باب سے مراد باب دروازہ نہیں بلکہ کیا مراد ہے، اس سے خوخہ مراد ہے جو لوگوں نے بنا رکھے تھے، سارے آپ نے بند کروا دیے تھے. جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے شد عنی کل خوخۃ فی ھذا المسجد غیر خوخۃ ابی بکر، یہاں باب سے مراد خوخہ ہے جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے. یہ تو ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے، لیکن علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ان تمام احادیث کو، جن احادیث میں آتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازہ چھوڑنے کے بارے میں، ان تمام احادیث کو موضوع قرار دیا ہے. کیا کہا ہے، یہ حدیثیں سب موضوع ہیں، چنانچہ انہوں نے جو روایتیں سلسلے وارد ہیں ان کو جمع کیا ہے، چاہے وہ سعد بن وقاص کی حدیث ہو، چاہے ابن عمر کی ہو، ابن عباس کی، زید بن ارقم کی، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور روایتیں نقل کرنے کے بعد کیا ہے، ھذہ الاحادیث کلھا باطلۃ لا یصح منھا شیء، ھذہ الاحادیث کلھا باطلۃ لا یصح منھا شیء. اور اس کے بعد جتنی حدیثیں ہیں سب میں کیا علتیں ہیں وہ سب انہوں نے بیان کی ہیں، اور علتیں بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہے آگے فہذہ الاحادیث کلھا من وضع الرافضہ، فہذہ الاحادیث کلھا من وضع الرافضہ قابلوا بها الحديث المتفق على صحته، قابلوا بها الحديث المتفق على صحته في سد الابواب الا باب ابي بكر، في سد الابواب الا باب ابي بكر. تو انہوں نے کہا یہ تمام حدیث جو ہیں باطل ہیں، ایک بھی صحیح نہیں ہے، اور یہ حدیث سب کے سب رافضہ کی وضع کردہ ہیں، اور اس سے انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خصوصیت وارد ہے، لہذا اسی کے بالمقابل انہوں نے کوشش کی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اس طرح کی خصوصیت ظاہر کرنے کی انہوں نے. تو ایک طرف ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کیا کیا ہے, ان تمام احادیث کو کس میں شمار کیا ہے, موضوعات میں شمار کیا ہے. ان کے بعد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ہیں, انہوں نے آپ کے سامنے موجود ہے کس ناد ہو قوی رجال ہوما سے ساتھ اس طرح کی باتیں انہوں نے کہی ہیں. اور اسی طرح سے ابن الجوزی پر نقد کرتے ہوئے کہا انہوں نے ابن حجر رحمہ اللہ نے ولو فتح الناس هذا الباب لرد الاحاديث, ولو ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں تبصرہ کرتے ہوئے ابن الجوزی کی اس قول پر ولو فتح الناس هذا الباب لرد الاحاديث لدعیا فی کثیر من احادیث الصحیحین البطلان, لدعیا فی کثیر من احادیث الصحیحین البطلان. انہوں نے کہا اگر یہ دروازہ کھول دیا جائے اس طرح سے حدیثوں کے تردید کرنے کا اس طرح کی وجوہات سے, تو صحیحین کی بہت سارے احادیث کے بارے میں کیا دعویٰ کر دیا جائے گا, حدیثیں کیا ہیں باطل ہے کیونکہ یہ حدیث فلاں حدیث کے مخالف ہے, یہ حدیث فلاں حدیث کے مخالف ہے, لہذا بہت ساری حدیثیں کیا ہو جائیں گی باطل ہو جائیں گی. دو حدیثیں جو ابن حجر رحمہ اللہ نے مثلا نقل کی, سعد ابن ابی وقاص کی اور دوسرے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. سعد ابن ابی وقاص کی حدیث کے بارے میں ابن الجوزی نے ذکر کیا ہے کہ اس میں ایک راوی ہے عبداللہ ابن شریح, عبداللہ ابن شریح ایک راوی ہے جس کے بارے میں جوز جانی نے کہا کان کذابن. جوز جانی کیا کہتے ہیں, کان کذابن. اور ابن حبان نے کہا کان غالین فی التشیع. اور ابن حبان نے کیا کہا راوی کے بارے میں, عبداللہ شریف کے بارے میں, کان غالین فی التشیع روا عن الاسباب ما لا يشبه حدیث الثقات, روا عن الاسباب ما لا يشبه حدیث الثقات. تو ایک تو جوزجانی نے کیا کہا راوی کو کذاب کہہ دیا, اس کو ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا افرط الجوزجانی, تقریب میں کہا ہے جوزجانی نے ذرا سا حد سے تجاوز کرتے ہوئے کیا کہہ دیا ان کو, کذاب کہہ دیا ہے. لیکن ابن حبان رحمہ اللہ نے کہا کانا غالین فی التشیع, غالی شیعہ تشیع اور فقہ راویوں سے ایسی حدیثوں کی روایت کرتا تھا جو فقہ راویوں کی حدیث کے مشابہ نہیں ہوا کرتی تھی. تو جس حدیث کی سند کے اندر اس طرح کا راوی ہو, اور آپ نے اس سے پہلے خود ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب میں نزہ میں پڑھا ہوگا بدعت کے باب میں کہ اگر کوئی مبتدع راوی ہے داعیہ نہیں ہے تو اس کی حدیث قابل قبول ہوتی ہے, لیکن اگر اس کی حدیث سے اس کی بدعت کی تائید ہو رہی ہو تو, اگر اس کی حدیث سے اس کی بدعت کی تائید ہو رہی ہو تو ایسے موقع کی روایت مقبول ہے یا نہیں مقبول ہے. خود انہوں نے جوزجانی کا قول نقل کیا سلسلے مزاح میں اور اسی کی تائید کی ہے کہ اگر کوئی مبتدع ایسی حدیث کی روایت کر رہی ہے جس سے اس کی بدعت کی تائید ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں اس مبتدع کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی. لہذا چلیے اگر جوزجانی نے کہا کذاب کہا, اگر افراد سے کام لیا ہے, ابن حبان نے جو کہا غالین فی التشیع, کیا اس کے ہوتے ہوئے اس طرح کی حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فضائل کے بارے میں خالی اتنا مسئلہ نہیں, لیکن کسی دوسرے حدیث کا ساتھ میں کیا ہے معارضہ, تو ایسی صورت میں کیا اس طرح کی غالی شیعہ کی روایت مقبول ہو سکتی اس طرح سے؟ نہیں ہو سکتی اس طرح سے. خود ابن حجر رحمہ اللہ نے جو اصول ذکر کیا ہے اپنی کتاب نزہت النظر کے اندر, اس کے اعتبار سے بھی قابل قبول نہیں ہے. نہیں معلوم کس طرح سے انہوں نے کہہ دیا وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ, کہہ دیا ابن حجر رحمہ اللہ نے کس طرح سے. اور دوسری حدیث جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے, اس کے اندر بھی اسی طرح کے جو موجود ہیں, ایک راوی ہے ابو بلد اور ان کے بارے میں ابن امام احمد نے کہا روا ابو بلد حدیثا منکرا, امام احمد فرماتے ہیں روا ابو بلد حدیث منکرا سد الابواب, کہ ابو بلد نے ایک منکر حدیث کی روایت کی ہے. جو کون سی حدیث ہے؟ سد الابواب والی. کون سی حدیث ہے؟ یہ جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے, اس حدیث کے بارے میں امام احمد نے کیا کہا, یہ کیسی حدیث ہے؟ منکر حدیث کہا انہوں نے. اسی طرح سے اسی سند میں ایک راوی ہے ابن عبد الحمید ہے, امام احمد فرماتے ہیں کان اجزب و جہارن, اسی سند میں ایک راوی ہے ابن عبد الحمید، امام فرماتے کان ایک دبو جہارا علی الاعلان، جھوٹ بولا کرتا تھا شخص. اسی طرح سے دوسرا ایک طریق اور بھی ہے، اس کے اندر بھی اسی طرح سے کذاب راوی موجود ہے. اور اس کنت کے بارے میں ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا اخرجہما النسائی و احمد و رجالہما ثقات، کہا ہے انہوں نے اس طرح سے، اللہ عالم. بہرحال ایک طرف ابن الجوزی رحمہ اللہ نے تمام حدیث کو موضوعات میں شمار کیا ہے، لیکن خاص طور سے یہ روایتیں موجود امام مسلم احمد کے اندر ہیں، لہذا امام ابن حجر رحمہ اللہ نے دفاع کی رائے کیا کہ مسند احمد کے اندر اس طرح سے موضوع روایتیں نہیں ہیں، لہذا انہوں نے دفاع کیا ہے اور نقد کی ہے ابن الجوزی رحمہ اللہ پر. ربیع ہادی مدخلی صاحب نے، جنہوں نے ابن حجر کی کتاب نقد کی، جنہوں نے تحقیق کی ہے نقد کا مسئلہ، انہوں نے لکھا ہے جو امام ابن حجر نے جو کہا لو فتح الناس هذا الباب لرد الاحاديث لدعيا في كثير من الاحاديث صحيح البطلان، اس پر تذکرہ کرتے ہوئے لکھا انہوں نے ان نقد هذه الاحاديث، ربیع ہادی مدخلی کیا تھا، ان نقد هذه الاحاديث ليس قائما على دعوة التعارض، ليس قائما على دعوة التعارض فحسب، بل هو قائم، بل هو قائم على مطاعن وقوادح، على مطاعن وقوادح في الرواة الذين جاءت هذه الأحاديث عن طريقهم، الذين جاءت هذه الأحاديث عن طريقهم ومدارها عليها فهم رواة قد أنهكهم التشيع الغالي، فهم رواة قد أنهكهم التشيع الغالي. وعلي رضي الله عنه قد ثبت له من الفضائل، وعلي رضي الله عنه قد ثبت له من الفضائل والمناقب ما يغنيه عن مثل هذه الأحاديث، ما يغنيه عن هذه الأحاديث، عن مثل هذه الأحاديث الواهية الهزيلة، هذه الأحاديث الواهية الهزيلة. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو نقد ہے اس حدیث پر، یہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ یہ فلاں صحیح ہیں کہ حدیث کے معارض ہو رہی، لہذا یہ اس پر نقد کیا گیا، نقد کیا گیا اس پر، بلکہ اس کے راویوں کے اندر طعن موجود ہے، قد موجود ہے اس کی بنیاد پر، اور یہ روات ایسے ہیں جو تشیعوں نے، غالی تشیع ان کے یہاں پایا جاتا تھا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے فضائل موجود ہیں کہ ان کو اس طرح کی حضیل اور کمزور اور روایتوں کی ضرورت ان کے فضائل کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے. تو گیا کہ انہوں نے بھی کس کی تائید کی ہے، ربیع ہادی مدخلی صاحب نے جی ابن الجوزی کی تائید کی ہے، اور مقام پر انہوں نے کہا بھی ہے کہ ابن الجوزی، انہوں نے کہا ما اقرب قول ابن الجوزی الى الحق، ما اقرب قول ابن الجوزی الى الحق، ابن الجوزی کا جو قول ہے بہرحال حق سے زیادہ قریب معلوم ہوتا ہے، ربیع ہادی مدخلی صاحب نے کہا. بہرحال جس طرح کی روایت ہے اس ان احادیث کے اندر، اور جس طرح سے صحیحین کے احادیث کا معارضہ ہے اس سے اندازہ بہرحال یہ ہوتا ہے کہ روایات ثابت نہیں ہیں، اللہ اعلم. سبھی لوگ جتنے ہوں بہت سارے آپ آ کے ہاں، تو مسجد ایسے ہم اس کا باقی حصہ ہے. کیا جی ہاں کہاں کتنا، تو بہت چھوٹی تھی انہوں نے سر جی، بہت چھوٹی مسجد، ہر طرف سے لوگوں نے بنا رکھے تھے نہیں، بہت دور دور آباد کیسا ہے، ہر طرف بنا رکھے تھے لوگوں نے، ہر طرف لوگوں نے گھر لوگوں کے بنے ہوئے تھے. چلیں آرام سے. ال ہو تو اس کے بعد مساجدہ نہیں ہوتا ہے. جی الابواب والغلق دروازے لگائے جائیں, الغلق ما یغلق به الباب, اسی طرح سے دروازے کو بند کرنے کے لیے جو بھی آلات ہوتے ہیں, چاہے وہ چٹکنی ہو, چاہے وہ تالے ہوں, اور چاہے کنڈی کہلے, جس طرح کی چیزیں ہوتی ان کو غلق کہا جاتا ہے. ما یغلق به الباب, جس کے ذریعے سے دروازے کو بند کیا جاتا ہے اسی کو غلق کہتے ہیں. تو کعبہ میں, دیگر مساجد میں اگر دروازے لگا دیے جائیں, اس میں ایسی چیزیں لگا دیا جس سے دروازہ بند ہو جائے, ہر ایک کوئی نہ کھول سکے, تو کعبہ کے اندر اسی طرح دیگر مساجد کے اندر دروازے لگانا, تالا بند کر دینا اس کو کہ کوئی اندر داخل نہ ہونے پائے, جب ہم چاہیں تب لوگ داخل ہوں صلات کے اوقات میں مثلا, تو اس طرح سے دروازے لگانا, تالے لگانا صحیح اور درست ہے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن محمد نے مجھ سے کہا, اور روایت کرتے ہوئے ابن جریج کہتے ہیں ابن ابی ملیکہ نے مجھ سے کہا, عبد الملک اگر آپ مساجد ابن عباس کو دیکھتے, اس کے دروازوں کو دیکھتے, تب اندازہ ہوتا وہ کتنے اچھے انداز سے سب بنے ہوئے تھے. معلوم ہے جو مساجد تھی ابن عباس کے نام سے منسوب تھی, اس میں کیا لگے ہوئے تھے, سب دروازے لگے ہوئے تھے کہ اس کو بند کر دیا جائے, ہر وقت دھما وقت جب کوئی جانا چاہے تو نہ جا سکے. لہٰذا مسجد کی, مسجد کے سامان کی, ان سب کی حفاظت کے لیے مسجدوں کو بند کرنا اور تالے لگانا صحیح اور درست ہے. جی یہاں پر دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے, عثمان ابن طلحہ الحجبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, کیونکہ یہ خانہ کعبہ کے حاجب یہی تھے, انہی کے خاندان میں یہ ذمہ داری تھی. انہوں نے دروازہ کھولا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے, اور آپ کے ساتھ اور کون تھے, بلال, اسامہ بن زید, عثمان بن طلحہ, یہ لوگ تھے جو خانہ کعبہ میں آپ کے ساتھ داخل ہوئے تھے. ثم اغلق الباب, اس کے بعد بھیڑ بھاڑ سے بچنے کے لیے دروازے کو بند کر دیا گیا. تو اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر تک ٹھہرے رہے, اس کے بعد سب کے سب باہر نکل گئے. ابن عمر کہتے ہیں, فبدرت, میں جلدی سے پہنچا, میں نے بلال سے پوچھا, فقال صلی, انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر صلات ادا کی ہے. میں نے کہا, فقلت فی ای, کس جہت میں, کہاں کھڑے ہو کر ادا کی ہے؟ تو انہوں نے کہا, بین الاسطوانتین, یہ جو دونوں سامنے کے ستون ہیں, ان دونوں ستونوں کے بیچ میں ادا کیا آپ نے. ابن عمر کہتے ہیں, فذهب علی ان اسأله کم صلی, میرے ذہن میں نہیں رہا پوچھ لوں, کہہ رکعت پڑھے, یہ دو رکعت پڑھے گی, چار رکعت, یہ نہیں پوچھ سکا میں یہ بات. تو اس سے معلوم ہو گیا آپ کو کہ خانہ کعبہ میں داخل کون لوگ ہوئے تھے, خانہ کعبہ میں کون لوگ داخل ہوئے تھے. اس سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہاں پر بلال, اسامہ بن زید, اور اسی طرح سے عثمان بن طلحہ, چوتھے کون تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, چار لوگ داخل ہوئے تھے. باقی نہ عبداللہ بن عباس وہاں داخل ہوئے تھے, اور نہ فضل بن عباس کا بھی تذکرہ یہاں پر نہیں آیا ہے, یہ لوگ داخل ہوئے تھے. اس میں ایک نئی بات یہ آ گئی, انہوں نے کہا میں پوچھ نہیں سکا, کہہ رکعت پڑھے تھے, نہیں پوچھ سکے تھے, بتایا نہیں تھا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. قال نعم, اسی پہ رکعت پڑھی تھی آپ نے, قال نعم رکعتین. صفحہ نمبر 57 میں پڑھا آپ نے, قال نعم رکعتین بین الساریتین اللتین علی یسارہ اذا دخلتا, حدیث ہے کہا کہ ہاں دو رکعت بھائی, تو ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ دو رکعت انہوں نے بتایا, ایک طرف کہہ رہے ہیں پوچھ ہی نہیں سکا جو ہے کہ رکعت پہ اللہ کے رسول, اور دونوں حدیثیں کس کتاب کی ہیں, دونوں صحیح بخاری میں ہونا سر, تب انہوں نے بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا, انہوں نے بتایا تھا نہیں بتایا تھا کہ دو رکعت نہیں ہونا نا صاحب, یہاں پر بلال کا تذکرہ چل رہا ہے, بلال سے پوچھا پڑھی یا نہیں پڑھی، کہا ہاں پڑھی ہے، اور لیکن یہ نہیں پوچھا کتنی پڑھی ہے میں، نہیں نہیں نفس کا تذکرہ یہاں پر نہیں کوئی ہے. تو اب اس سلسلے میں میرا لوگوں نے تدبیر دی ہے کہ جیسا جنہوں نے یہاں پر کہا ہے کہ نہیں پوچھ سکا تو نہیں پوچھ سکے تھے، لیکن امام عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پر جو رکعتیں کہا اپنے طور پر کہا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے؟ دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے. لہذا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام وطیرہ تھا، ان کا دستور تھا، اس کے حساب سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ رکعتیں کہا یہاں پر. گویا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بتایا تھا ابن عمر کو، اپنے طور پر گویا کہ انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام وطیرہ دستور تھا اس کے اعتبار سے انہوں نے اپنی طرف سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں پڑھی ہے، کتنی؟ دو رکعت پڑھی ہے. لیکن بہرحال یہ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے نقل کریں بلال سے اور اپنی بات بیچ میں گھسا دیں ابن عمر رضی اللہ عنہ رکعتیں نہیں تھا. بہرحال یہ ذرا سا قرین قیاس نہیں معلوم ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک روایت کے اندر آتا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کتاب مکہ کے اندر ہے، فاستقبلنی بلالا فقلت ما صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاستقبلنی بلالا فقلت ما صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا ہنا فأشار بيده أي صلى ركعتين بالسبابة والأسطى تو گیا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے زبانی نہیں بتایا تھا، نہ انہوں نے کچھ پوچھا تھا، بس انہوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، کیا تھا انہوں نے اشارے سے، لہٰذا اس کو کہا باقاعدہ میں تحقق سے ان سے پوچھوں کہ کہہ رکھا پڑی سب نہیں پوچھ سکا میں، لیکن ان کا جو اشارہ تھا اس کو انہوں نے کبھی کیا نقل کر دیا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا بتایا تھا مجھے؟ دو رکعت بتایا تھا. لہٰذا گویا کہ زبانی کوئی بات نہیں گئی تھی، اشارتاً اس طرح سے کہا تھا، لہذا کبھی انہوں نے کہا کہ میں پوچھ نہیں سکا ان سے، اور کبھی انہوں نے کہا کہ دو رکعت کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا، جیسا کہ روایت میں زبانی نہیں بلکہ اشارتاً تھا. تیسری بات آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید بعد میں پوچھا مولانا صاحب، انہوں نے کہا کہ نام بتاتے ہیں، یہ کب پوچھا انہوں نے؟ بعد میں کبھی پوچھا ہو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلال سے، اور انہوں نے وضاحت کی ہاں اس موقع سے اللہ نے کتنی پڑھی تھی؟ دو رکعت پڑھی تھی، لہذا اس موقع سے نہیں پوچھ سکے تھے، بعد میں پوچھا ہوگا انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. تو اس بات کا بھی امکان موجود ہے، دونوں باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں. دو رکعت بتایا تھا انہوں نے، جی ہاں بعد میں پوچھا تو بتایا، لیکن اس موقع سے نہیں پوچھ سکے، یہ بات بھی صحیح ہے. تو اس جمع کے بہرحال امکان موجود ہے. جی ہاں، مشرق مسجد میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس کا بیان حدیث اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ابن اوتال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پہلے کفر کی حالت میں تھے لا کر کے مسجد میں باندھ دیا گیا تھا. تو مشرق مسجد میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ مشرق مسجد میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے کیا معلوم ہوا؟ کوئی بھی آپ کی مسجد میں آیا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ جی مولانا صاحب، تو بہرحال اس سلسلے میں ایک تو مسجد کون سی مسجد ہے؟ مسجد حرام، حرم کا علاقہ ہے. تو یہ مسجد حرام ہے، حرم کا علاقہ ہے، ایسی جگہوں پر تو مشرکین قطعی طور پر نہیں جا سکتے ہیں. حرم کا علاقہ ہے، مسجد حرام ہے، یہاں پر مشرکین قطعی طور پر نہیں جا سکتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید کے اندر سری موجود ہے، کون سی آیت مولانا صاحب؟ کیا اللہ فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا، جی ہاں، اس کے بعد سے کبھی بھی مشرکین یہ جو مسجد حرام ہے، اور مسجد حرام سے مراد پورا کیا ہے؟ یہ حرم کا علاقہ پورا مراد ہے. تو یہاں پر مشرکین قطعی طور پر داخل نہیں ہو سکتے ہیں، ممنوع ہے ان کے لیے داخل ہونا کسی طور پر بھی، نہ تجارت کے لیے آ سکتے ہیں نہ کسی اور غرض سے آ سکتے ہیں. وہ چنانچہ قرآن نے خود فرمایا ہے وَإِن خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ اگر آپ کو خطرہ لگے نہیں لوگ آئیں گے تجارت کا سامان لے کر کے فلاں تو ہمارے لیے کیا ہو جائے گا, مشکلات پیدا ہو جائیں. فرمایا اس کے لیے مت ڈریا, میں خود تم آئے لکھن وسوف یغنیکم اللہ من فضل. ایسے ہی مولانا صاحب جی ہاں, تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل عام ممانعت ہے. ایسا نہیں کہ اگر وہ استحکام کے لیے آنا چاہیں یا آباد ہونے کے لیے آنا چاہیں تب منع ہے, اور ویسے ہی اگر آ رہے ہیں مسافر کے طور پر اور تجارت کے طور پر تو آ سکتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لہذا شریعت نے لہٰذا حرم کہلاتا ہے, مسجد حرام ہے, یہاں تو نہیں آ سکتے. باقی جو دیگر مساجد کا مسئلہ ہے تو دیگر مساجد کے اندر یا مسلمان اگر ان کو داخل کرنا چاہیں اپنی مصالح سے تو ٹھیک ہے داخل ہو سکتے ہیں, لیکن اپنے طور پر غیر مسلم مسجدوں میں جا کر کے داخل ہوں ان کو یہ حق ان کو اختیار نہیں دیا جائے گا. ہم مسلمان اگر انہیں اپنے کسی مقصد سے داخل کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے, باقی اپنے مقاصد ہیں ان کے لیے, یہ نہیں جا کر کے وہاں تفریح کریں, جا کر کے وہاں سوئیں, جا کر کے وہاں پکنک منائیں, ان سب مقاصد کے لیے نہیں. یہ اپنا مقصد ہے, کوئی ایسا کام ہمارا ہے, مثلا لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ابن وصال کو کیا وہاں پر باندھ دیا, اپنے مقاصد تھے, قید خانے کے طور پر اس کا استعمال کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اس طرح سے اگر کسی کو لایا جائے یا اسی طرح سے کوئی درس ہو رہا ہے وہاں پر کوئی آنا چاہے تک جا کر کے ہم سن لے, ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس کو کیا دے دے, ہدایت دے دے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو. تو یہ مقاصد, اس طرح کے مقاصد سے اگر کوئی آتا ہے تو ٹھیک ہے. لوگوں نے بہرحال یہی ذکر کیا ہے, علماء نے درس اختلاف کا مسئلہ ہے, لیکن اقرب بات یہ کہ مسلمان داخل ہونے دینا چاہیں ان مقاصد سے تو ٹھیک ہے, باقی ویسے مسلمانوں کی مسجد میں کفار کا داخلہ نہیں صحیح ہے. ہاں حرم کھلا تمام بھی مولانا صاحب کیا جی اللہ حرم ہونے کی دلیل ہے, حرم ہونے کی دلیل اس کے لیے ہے, باقی دخول کفار کے لیے الگ سے تو نہیں, لیکن حرم ہونے کے لیے دلائل موجود ہیں جو انشاءاللہ صحیح بخاری کے اندر آئیں گے. یہاں سے یہاں تک یہ حرم کا علاقہ ہے. کیا جی ہاں تو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں مولانا صاحب جی. باہر رہتے ہیں, اندر نہیں باہر ہی رہتے ہیں. نہیں بہت میلہ ہونا سب حرم میں, میلہ مطلب سب حرم میں ہے, ارباب تک پہلا ہوا حرم پہلا. نہیں کوئی نہیں جا سکتا مولانا صاحب, کوئی نہیں جا سکتا. آپ کی انہوں نے درخواست کی تھی مولانا صاحب, جواہر لال نہرو نے درخواست کی تھی ملک سعود جب تھی زمانے میں کہ ذرا سا میں انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا, ساری دوستی ایک طرح باقی ہے ایک طرح مولانا صاحب چلیں. کیا جی ہاں سب مشرقین ہیں مولانا صاحب سے. تو مسجد کے اندر رفع صوت آواز بلند کرنا, بلند آواز سے باتیں کرنا مسجد میں بیٹھ کر کے صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے, تو یہاں پر دیکھیں آپ صاحب بن یزید کہتے ہیں کنت نائما فی المسجد, میں مسجد میں لیٹا ہوا تھا, ایک روایت میں قائما ہے ایک روایت میں نائما ہے. فحسبنی رجل, کسی آدمی نے کنکری مجھ پر پھینکی, حسبا ہے کنکری مجھ پر پھینکی, میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو کس نے پھینکا تھا, یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. فقال اذهب فاتنی بهذین, کہا جاؤ ذرا جی دونوں آدمی بیٹھے ہیں نا پکڑ کے لیا ہم دونوں کو. فجئته بهما, اب میں گیا میں کہا چلو عمر رضی اللہ تعالیٰ بلا رہے خلیفۃ المسلمین, آئے وہ لوگ. فقال ممن انتما, کس کو ملے گے تم لوگ, کس خاندان کے ہو تم لوگ, یہی سوال کیا تھا. من اینا انتما, کہاں کے رہنے والے تم لوگ ہو. تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ کہاں کے طائف کے رہنے والے ہیں, یہاں پر آئے ہوئے تھے مسجد نبی کی زیارت کے لیے. لو کنتما من اہل البلد, اگر آپ لوگ اس شہر کے ہوتے, کون سے شہر, مدینے گھر ہوتے آپ لوگ لاؤ جا تکما آج آپ کی خبر لیتا میں, آج آپ لوگوں کی میں خبر لیتا. ترفعان اصباتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مسجد رسول میں بیٹھ کر کے بلند آواز سے باتیں کر رہے ہو, مسجد رسول میں بیٹھے ہو اور وہاں بلند آواز سے باتیں کر رہے ہو, باہر کے ہو مسئلہ ٹھیک سے نہیں معلوم ہوگا, اس لیے معاف کر دے رہا ہوں میں. اور اگر مدینے کے ہوتے تو کوئی نہیں تھا آپ کے لیے, اگر آپ مدینے کے ہوتے تو مدینے والوں کو سب معلوم ہے, لہٰذا ان کے لیے قدر نہیں تھا, چونکہ آپ لوگ باہر کے آدمی ہیں, قدر آپ کے پاس موجود ہے, لہذا کچھ نہیں کہہ رہا آپ لوگوں کو. لہذا مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے اس طرح سے بلند آواز سے باتیں کرنا یہ غلط ہے, صحیح نہیں ہے. لہذا اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں بیٹھ کر کے بلند آواز سے باتیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. جی ہاں, بلند آواز سے بات باقی, درس و تدریس کا مسئلہ ہے, سارے مسائل الگ ہیں, خطبے کا مسئلہ ہے, سب چیزیں ہوں گی, لیکن یوں ہی دنیاوی گفتگو بیٹھ کر کرنا بلند آواز ہے تو اس طرح کی باتیں مسجد کے اندر نہیں ہونا چاہیے. یہ حدیث نعیم صاحب مرفوع ہے یا موقوف ہے؟ مرفوع ہے موقوف, تو آپ شکل دیکھیں گے حدیث کیسے لے گی آپ کو موقوف. لیکن اگر صحابی کہے فی مسجد رسول اللہ, ابن امام بخاری رحمہ اللہ نے اس ادنا مناسبت کی وجہ سے حدیث کو کیا شمار کیا ہے؟ مرفوع شمار کیا ہے. امام مسلم رحمہ اللہ ایسے حدیثوں کو مرفوع نہیں تصور کرتے, امام مسلم رحمہ اللہ ایسی حدیثوں کو مرفوع نہیں تصور کرتے ہیں. لہٰذا ایسی حدیثیں صحیح مسلم میں آپ کو نہیں ملیں گی. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس طرح کی حدیث جس میں اس طرح کا ادنا کو اشارہ موجود ہے مرفوع ہونے کا, صحابی کہتے ہیں مسجد رسول اللہ, اللہ کے رسول کی مسجد, گویا کہ کون سی کیسی حدیث ہو گئی ہے؟ رفع ہوگی, چاہے یہ مسئلہ مرفوع ہو چاہے نہ ہو, لیکن حدیث تو کیا ہو گئی؟ مرفوع ہو گئی ہے.